ั้งจิตสำนึกขึ้นได้ในเวลานั้นว่าเราจะมองตามความเป็นจริงไม่มองตามความอยากให้เป็นหรืออยากไม่ให้เป็นการที่จะเป็นทุกข์ก็ผ่อนคลายลงได้ทันทีเพราะเปลื้องตัวเป็นอิสระได้ไม่เอาตัวเข้าไปให้ถูกกดถูกบีบความจริงคือไม่สร้างตัวตนขึ้นให้ถูกกดถูกบีบขั้นที่สองคือแก้ไขและทำการไปตามเหตุปัจจัยเป็นขั้นปฏิบัติต่อสิ่งทั้งหลายโดยสอดคล้องกับความเป็นจริงของธรรมชาติเป็นการปฏิบัติด้วยปัญญาด้วยความรู้เท่าทันเป็นอิสระไม่ถูกผูกมัดตัวกล่าวคือเมื่อรู้อยู่ว่าสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุปัจจัยขึ้นต่อเหตุปัจจัยเราต้องการให้มันเป็นอย่างไรก็ศึกษาให้รู้เข้าใจเหตุปัจจัยทั้งหลายที่จะทำให้มันเป็นไปอย่างนั้นแล้วแก้ไขทำการจัดการที่ตัวเหตุปัจจัยเหล่านั้นเมื่อทำเหตุปัจจัยพร้อมบริบูรณ์ที่จะให้มันเป็นอย่างนั้นแล้วถึงเราจะอยากหรือไม่อยากมันก็ต้องเป็นไปอย่างนั้นเมื่อเหตุปัจจัยไม่พร้อมที่จะให้เป็นถึงเราจะอยากหรือไม่อยากมันก็จะไม่เป็นอย่างนั้นกล่าวสั้นๆคือแก้ไขด้วยความรู้และแก้ที่ตัวเหตุปัจจัยไม่ใช่แก้ด้วยความอยากเพียงแต่กำหนดรู้ความอยากของตนและกำหนดรู้เหตุปัจจัยแล้วแก้ไขกระทำการที่เหตุปัจจัยเมื่อปฏิบัติได้อย่างนี้ก็ถอนตัวเป็นอิสระได้ไม่ถูกความอยากพาตัวความจริงคือสร้างตัวเข้าไปให้ถูกกดถูกบีบเป็นการปฏิบัติอย่างไม่ถูกมัดตัวเป็นอันว่าทั้งทำการและทั้งปล่อยให้สิ่งทั้งหลายมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยเป็นวิธีปฏิบัติที่ทั้งได้ผลดีที่สุดและตนเองก็ไม่เป็นทุกข์การปฏิบัติตามวิธีแบบที่สามในขั้นที่สองนี้สัมพันธ์กับวิธีคิดแบบที่สี่ซึ่งจะกล่าวข้างหน้ากล่าวคือใช้วิธีคิดแบบที่สี่มารับช่วงต่อไปในการเจริญวิปัสสนาตามประเพณีปฏิบัติซึ่งวางกันไว้เป็นแบบแผนดังบรรยายไว้ในชั้นอรรถกถาท่านถือหมวดธรรมคือวิสุทธิ7เป็นแม่บทเอาลำดับญาณที่แสดงไว้ในคัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรคเป็นมาตรฐานและยึดวิธีจำแนกปรากฏการณ์โดยนามรูปเป็นข้อพิจารณาขั้นพื้นฐานตามหลักการนี้ท่านได้จัดวางข้อปฏิบัติคือการเจริญวิปัสสนานั้นเป็นระบบที่มีขั้นตอนแน่นอนต่อเนื่องเป็นลำดับและสำหรับวิธีคิด3แบบที่กล่าวมาแล้วนั้นท่านก็นำเอาไปจัดเข้าเป็นขั้นตอนอยู่ในลำดับด้วยโดยจัดให้เป็นวิธีคิดวิธีพิจารณาที่ต่อเนื่องเป็นชุดเดียวกันแต่ลำดับของท่านนั้นไม่ตรงกับลำดับข้อในที่นี้ทีเดียวนักกล่าวคือลำดับที่หนึ่งใช้วิธีคิดแบบแยกแยะหรือวิเคราะห์องค์ประกอบวงเล็บวิธีที่สองกำหนดแยกปรากฏการณ์ต่างๆเป็นนามธรรมกับรูปธรรมว่าอะไรเป็นรูปอะไรเป็นนามจำพวกรูปมีอะไรบ้างจำพวกนามมีอะไรบ้างมีลักษณะมีคุณสมบัติเป็นอย่างไรอย่างไรเรียกว่าขั้นนามรูปปริเคราะห์บ้างนามรูปว่าวัตฐานบ้างนามรูปปริเฉดบ้างหรือสังขารปริเฉดบ้างและจัดเป็นทิฏฐิวิสุทธวงเล็บวิสุทธิ์3อย่างไรก็ตามความประสงค์ของท่านมุ่งเน้นให้กำหนดจับ และรู้จักสภาวะหรือองค์ประกอบตามที่พบเห็นตามที่เป็นอยู่ว่าอย่างไหนเป็นนามอย่างไหนเป็นรูปมากกว่าจะมุ่งเน้นในแง่ของการพยายามแจกแจงลำดับที่สองใช้วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัยวงเล็บวิธีที่หนึ่งพิจารณาค้นหาเหตุปัจจัยของนามและรูปนั้นในแง่ต่างๆเช่นพิจารณาตามแนวปฏิจจสมุปบาทพิจารณาตามแนวอวิชชาตัณหาอุปาทานกรรมและอาหารพิจารณาตามแนวกระบวนการรับรู้วงเล็บเช่นจักขุวิญญาณอาศัยจักขุกับรูปารมณ์เป็นต้นวงเล็บปิดพิจารณาตามแนวกรรมวัฏวิปากวัฏเป็นต้นแต่รวมความแล้วก็อยู่ในขอบเขตของปฏิจจสมุปบาทนั่นเองเป็นแต่แยกบางแง่ออกไปเน้นพิเศษขั้นนี้เรียกว่านามรูปปัจจัยปริคขหะหรือเรียกสั้นๆว่าปัจจัยปริคขหะวงเล็บปัจจัยปริเคราะห์วงเล็บปิดเมื่อทำสำเร็จแล้วเกิดความรู้เข้าใจก็เป็นธรรมทิฏฐิญาณหรือยถาภูตญาณหรือสัมมาทัสสนะจัดเป็นกังขาวิตรณะวิสุทธิ์คือวิสุทธิที่4ลำดับที่3ใช้วิธีคิดแบบรู้เท่าทันธรรมดาหรือวิธีคิดโดยสามัญลักษณ์คือวิธีที่3นำเอานามรูปหรือสังขารนั้นมาพิจารณาตามหลักแห่งคติธรรมของไตรลักษณ์ให้เห็นภาวะที่เป็นของไม่เที่ยงไม่คงที่เป็นอนิจจังถูกปัจจัยขัดแย้งบีบคั้นเป็นทุกข์ไม่เป็นไม่มีไม่เป็นโดยตัวของมันเองใครๆเข้ายึดเป็นเจ้าของครอบครองบังคับด้วยความอยากไม่ได้เป็นอนัตตาขั้นนี้เรียกว่าสัมมสนญาณเป็นตอนเบื้องต้นของมัคคามัคคญาณทัสสนะวิสุทธิ์คือวิสุทธิ์ข้อที่5ข้อความอ้างจากบาลีซึ่งใช้วิธีคิดแบบที่2และแบบที่3พิจารณาไปพร้อมๆกันขอยกมาให้ดูเพียงเล็กน้อยพอเป็นตัวอย่างภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงมนสิการโดยแยกคายคือโยนิโสมนสิการซึ่งรูปและจงพิจารณาเห็นอนิจจตาแห่งรูปตามความเป็นจริงจงมนสิการโดยแยกคายซึ่งเวทนาและจงพิจารณาเห็นอนิจจตาแห่งเวทนาตามความเป็นจริงจงมนสิการโดยแยกคายซึ่งสัญญาและจงพิจารณาเห็นอนิจจตาแห่งสัญญาตามความเป็นจริงจงมนสิการโดยแยกคายซึ่งสังขารและจงพิจารณาเห็นอนิจจตาแห่งสังขารตามความเป็นจริงจงมนสิการโดยแยกคายซึ่งวิญญาณและจงพิจารณาเห็นอนิจจตาแห่งวิญญาณตามความเป็นจริงภิกษุผู้มีสุตะพึงมนสิการโดยแยกคายซึ่งอุปาทานขันธ์5โดยความเป็นของไม่เที่ยงโดยความเป็นของถูกปัจจัยบีบคั้นโดยความเป็นของไม่ใช่อัตตาพุทธพจน์ต่อไปนี้แสดงความคิดแบบสืบสาวหาเหตุต่อด้วยการคิดแบบสามัญลักษณะเพื่อวัตถุประสงค์แห่งการรู้เท่าทันตามความเป็นจริงให้ใจเป็นอิสระมิให้เกิดทุกข์ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเป็นผู้มีตนเป็นที่พึ่งมีตนเป็นสรณะไม่มีสิ่งอื่นเป็นสรณะจ จงมีธรรมเป็นที่พึ่งมีธรรมเป็นสรณะไม่มีสิ่งอื่นเป็นสรณะอยู่เถิดเมื่อเธอทั้งหลายจะเป็นผู้มีตนเป็นที่พึ่งมีธรรมเป็นสรณะไม่มีสิ่งอื่นเป็นสรณะเป็นอยู่ก็พึงพิจารณาโดยแยกคายว่าโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและความผิดหวังคับแค้นใจทั้งหลายเกิดจากอะไรมีอะไรเป็นแดนเกิดภิกษุทั้งหลายโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและความผิดหวังคับแค้นใจทั้งหลายเกิดจากอะไรมีอะไรเป็นแดนเกิดหรือพึงเข้าใจดังนี้ปุถุชนในโลกนี้ผู้ขาดสุตตะคือไม่ได้เรียนรู้มิได้พบเห็นอริยชนไม่ฉลาดในอริยธรรมไม่ได้รับการฝึกอบรมในอริยธรรมมิได้พบเห็นสัตบุรุษไม่ฉลาดในสัพปุริสธรรมไม่ได้รับการฝึกอบรมในสัพปุริสธรรมย่อมมองเห็นรูปเป็นตนมองเห็นตนมีรูปมองเห็นรูปในตนหรือมองเห็นตนในรูปรูปของเขานั้นผันแปรไปกลายเป็นอย่างอื่นโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและความผิดหวังคับแค้นใจย่อมเกิดขึ้นแก่เขาเพราะการที่รูปผันแปรไปกลายเป็นอื่นเขามองเห็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอัตตาเป็นต้นอย่างที่กล่าวมาแล้วโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและความผิดหวังคับแค้นใจย่อมเกิดขึ้นแก่เขาเพราะการที่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณผันแปรไปกลายเป็นอื่นส่วนภิกษุรู้ชัดว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นสิ่งไม่เที่ยงแปรปรวนได้จางหายดับสิ้นได้มองเห็นตามเป็นจริงด้วยสัมมาปัญญาอย่างนี้ว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งปวงล้วนไม่เที่ยงถูกปัจจัยบีบคั้นมีความผันแปรเป็นธรรมดาทั้งในการก่อนทั้งในบัดนี้ก็เช่นเดียวกันเธอย่อมละโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและความผิดหวังคับแค้นใจทั้งหลายได้เพราะละโสกะเป็นต้นนั้นได้เธอย่อมไม่ต้องหวั่นหวาดเสียวใจเมื่อไม่หวั่นหวาดเสียวใจย่อมอยู่เป็นสุขภิกษุผู้อยู่เป็นสุขเรียกได้ว่าตทังคะนิพพานแล้วข้อ4วิธีคิดแบบอริยสัจหรือคิดแบบแก้ปัญหาเรียกตามโวหารทางธรรมได้ว่าวิธีแห่งความดับทุกข์จัดเป็นวิธีคิดแบบหลักอย่างหนึ่งเพราะสามารถขยายให้ครอบคลุมวิธีคิดแบบอื่นๆได้ทั้งหมดบาลีที่พึงอ้างในข้อนี้มีความสั้นๆดังนี้ภิกษุนั้นย่อมมนสิการโดยแยกคายคือโยนิโสมนสิการว่าทุกข์คือดังนี้ย่อมมนสิการโดยแยกคายว่าเหตุเกิดแห่งทุกข์คือดังนี้ย่อมมนสิการโดยแยกคายว่าความดับแห่งทุกข์คือดังนี้ย่อมมนสิการโดยแยกคายว่าข้อปฏิบัติที่ให้ถึงความดับทุกข์คือดังนี้เมื่อเธอมนสิการโดยแยกคายอยู่อย่างนี้สังโยชน์สามอย่างคือสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉฉาและสีลัพพตปรามาสย่อมถูกละเสียได้วิธีคิดแบบอริยสัจนี้มีลักษณะทั่วๆไป2ประการคือ 1. เป็นวิธีคิดตามเหตุและผลหรือเป็นไปตามเหตุและผลสืบสาวจากผลไปหาเหตุแล้วแก้ไขและทำการที่ต้นเหตุจัดเป็นสองผู้คือ คู่ที่หนึ่งทุกข์เป็นผลเป็นตัวปัญหาเป็นสถานการณ์ที่ประสบซึ่งไม่ต้องการสมุทัยเป็นเหตุเป็นที่มาของปัญหาเป็นจุดที่จะต้องกำจัดหรือแก้ไขจึงจะพ้นจากปัญหาได้คู่ที่สองนิโรธเป็นผลเป็นภาวะสิ้นปัญหาเป็นจุดหมายซึ่งต้องการจะเข้าถึงมรรคเป็นเหตุเป็นวิธีการเป็นข้อปฏิบัติที่ต้องกระทำในการแก้ไขสาเหตุเพื่อบรรลุจุดหมายคือภาวะสิ้นปัญหาอันได้แก่ความดับทุกข์ 2. เป็นวิธีคิดที่ตรงจุดตรงเรื่องตรงไปตรงมามุ่งตรงต่อสิ่งที่จะต้องทำต้องปฏิบัติต้องเกี่ยวข้องของชีวิตใช้แก้ปัญหาไม่ฟุ้งซ่านออกไปในเรื่องฟุ้งเฟ้อที่สักว่าคิดเพื่อสนองตัณหามานะทิฏฐิซึ่งไม่อาจนำมาใช้ปฏิบัติไม่เกี่ยวกับการแก้ปัญหาได้กล่าวแล้วว่าวิธีคิดแบบนี้รับกันหรือต่อเนื่องกันกับวิธีคิดแบบที่สามกล่าวคือเมื่อประสบปัญหาได้รับความทุกข์และเมื่อสามารถวางใจวางท่าทีต่อสถานการณ์ได้อย่างถูกต้องตามวิธีคิดแบบที่3ขั้นที่1แล้วต่อจากนั้นเมื่อจะปฏิบัติด้วยปัญญาเพื่อแก้ไขปัญหาตามวิธีปฏิบัติขั้นที่2ของวิธีการคิดแบบที่3นั้นพึงดำเนินความคิดในรายละเอียดขยายออกไปตามขั้นตอนอย่างที่แสดงไว้ในวิธีการคิดแบบที่4นี้หลักการหรือสาระสำคัญของวิธีคิดแบบอริยสัจก็คือการเริ่มต้นจากปัญหาหรือความทุกข์ที่ประสบโดยกำหนดรู้ทำความเข้าใจกับปัญหาคือความทุกข์นั้นให้ชัดเจนแล้วสืบค้นหาเหตุเพื่อเตรียมแก้ไขในเวลาเดียวกันกำหนดเป้าหมายของตนให้แน่ชัดว่าคืออะไรจะเป็นไปได้หรือไม่และเป็นไปได้อย่างไรแล้วคิดวางวิธีปฏิบัติที่จะกำจัดสาเหตุของปัญหาโดยสอดคล้องกับการที่จะบรรลุจุดหมายที่กำหนดไว้นั้นในการคิดตามวิธีนี้จะต้องตระหนักถึงจิตหรือหน้าที่ที่พึงปฏิบัติต่ออริยสัจแต่ละข้ออย่างถูกต้องด้วยเพื่อให้มองเห็นเท้าความในเรื่องนี้จะกล่าวถึงหลักอริยสัจและวิธีปฏิบัติโดยย่อดังนี้ขั้นที่หนึ่งทุกข์คือสภาพปัญหาความคับข้องติดขัดกดดันบีบคั้นบกพร่องที่เกิดมีแก่ชีวิตหรือที่คนได้ประสบซึ่งเมื่อว่าอย่างกว้างที่สุดก็คือภาวะที่สังขารหรือนามรูปหรือขันธ์ห้าหรือโลกและชีวิตตกอยู่ในอำนาจของกฎธรรมดาเป็นของไม่เที่ยงแท้คงที่ถูกเหตุปัจจัยต่างๆกดดันบีบคั้นและขึ้นต่อเหตุปัจจัยไม่มีตัวตนที่จะอยู่ในอำนาจครอบครองบังคับได้จริงนั่นเองสำหรับทุกนี้เรามีหน้าที่เพียงกำหนดรู้คือทำความเข้าใจและกำหนดขอบเขตให้ชัดเหมือนอย่างแพทย์กำหนดรู้หรือตรวจให้รู้ว่าเป็นอาการของโรคอะไรเป็นที่ไหนหน้าที่นี้เรียกว่าปริญญาเราไม่มีหน้าที่เอาทุกข์มาครุ่นคิดมาแบกไว้หรือคิดขัดเคืองเป็นปฏิปักษ์กับความทุกข์หรือห่วงกังวลอยากหายทุกข์เพราะคิดอย่างนั้นมีแต่จะทำให้ทุกข์เพิ่มขึ้นเราอยากแก้ทุกข์ได้แต่เราก็แก้ทุกข์ด้วยความอยากไม่ได้ เราต้องแก้ด้วยรู้มันและกำจัดเหตุของมันดังนั้นจะอยากไปก็ไม่มีประโยชน์มีแต่โทษเพิ่มขึ้นขั้นนี้นอกจากกำหนดรู้แล้วก็เพียงวางใจวางท่าทีแบบรู้เท่าทันคติธรรมดาอย่างที่กล่าวแล้วในขั้นที่หนึ่งของวิธีที่สามเมื่อกำหนดรู้ทุกข์หรือเข้าใจปัญหาเรียกว่าทำปริญญาแล้วก็เป็นอันปฏิบัติหน้าที่ต่อทุกข์หรือต่อปัญหาเสร็จสิ้นพึงก้าวไปสู่ขั้นที่สองทันทีขั้นที่สองสมุทัยคือเหตุเกิดแห่งทุกข์หรือสาเหตุของปัญหาได้กับเหตุปัจจัยต่างๆที่เข้าสัมพันธ์ขัดแย้งส่งผลสืบทอดกันมาจนปรากฏเป็นสภาพบีบคั้นกดดันคับข้องติดขัดอึดอัดบกพร่องในรูปต่างๆแปลกๆกันไปอันจะต้องค้นหาให้พบแล้วทำหน้าที่ต่อมันให้ถูกต้องคือประหารได้แก่กำจัดหรือละเสียด้วยเหตุแกนกลางที่ยืนพื้นหรือยืนโรงกำกับชีวิตอยู่ควบคู่กับความทุกข์พื้นฐานของมนุษย์พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ทั้งระดับตัวแสดงหน้าโรงคือตัณหาและระดับเต็มกระบวนหรือเต็มโรงคือความการสัมพันธ์สืบทอดกันแห่งเหตุปัจจัยตามหลักปฏิจจสมุปบาทเมื่อประสบทุกข์หรือปัญหาจำเพาะแต่ละกรณีก็ต้องพิจารณาสืบสาวหาสาเหตุและปัจจัยที่เกี่ยวข้องได้แก่ใช้วิธีคิดแบบที่หนึ่งถ้าเป็นปัญหาเกี่ยวกับด้านปัจจัยด้านมนุษย์ก็พึงนำเอาตัวเหตุแกนกลางหรือเหตุยืนโรงมาพิจารณาร่วมกับเหตุปัจจัยเฉพาะกรณีด้วยเมื่อสืบค้นวิเคราะห์และวินิจฉัยจับมูลเหตุของปัญหาซึ่งจะต้องกำจัดหรือแก้ไขได้แล้วก็เป็นอันเสร็จสิ้นการคิดขั้นที่สองขั้นที่สามนิโรธคือความดับทุกข์ความพ้นทุกข์ภาวะไร้ทุกข์ภาวะพ้นปัญหาหมดหรือปราศจากปัญหาเป็นจุดหมายที่ต้องการซึ่งเรามีหน้าที่สัจจิกิริยาหรือประจักษ์แจ้งทำให้เป็นจริงทำให้สำเร็จหรือบรรลุถึงในขั้นนี้จะต้องกำหนดได้ว่าจุดหมายที่ต้องการคืออะไรการที่ปฏิบัติอยู่นี้หรือจะปฏิบัติเพื่ออะไรจะทำกันไปไหนจุดหมายนั้นเป็นไปได้หรือไม่เป็นไปได้อย่างไรมีหลักการในการเข้าถึงอย่างไรมีจุดหมายรองหรือจุดหมายลดหลั่นแบ่งเป็นขั้นตอนในระหว่างได้อย่างไรบ้างขั้นที่สี่มรรคคือทางดับทุกข์ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์หรือวิธีแก้ไขปัญหาได้แก่วิธีการและรายละเอียดสิ่งที่จะต้องปฏิบัติเพื่อกำจัดเหตุปัจจัยของปัญหาให้เข้าถึงจุดหมายที่ต้องการซึ่งเรามีหน้าที่ภาวนาคือปฏิบัติหรือลงมือทำสิ่งที่พึงทำในขั้นของความคิดก็คือกำหนดวางวิธีการแผนการและรายการสิ่งที่จะต้องทำซึ่งจะช่วยให้แก้ไขสาเหตุของปัญหาได้สำเร็จโดยสอดคล้องกับจุดหมายที่ต้องการข้อ 5 วิธีคิดแบบอัตถธรรมสัมพันธ์หรือคิดตามหลักการและความมุ่งหมายคือพิจารณาให้เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างธรรมะกับอัตถะหรือหลักการกับความมุ่งหมายเป็นความคิดที่มีความสำคัญมากในเมื่อจะลงมือปฏิบัติธรรม หรือทำการตามหลักการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้ได้ผลตรงตามความมุ่งหมายไม่กลายเป็นการกระทำที่เคลื่อนคลาดเลื่อนลอยหรืองมงายคำว่าธรรมะแปลว่าหลักหรือหลักการคือหลักความจริงหลักความดีงามหลักการปฏิบัติหรือหลักที่จะเอาไปใช้ปฏิบัติรวมทั้งหลักคำสอนที่จะให้ประพฤติปฏิบัติและกระทำการได้ถูกต้องคำว่าอัตแปลว่าความหมายความมุ่งหมายจุดหมายประโยชน์ที่ต้องการหรือสาระที่พึงประสงค์ในการปฏิบัติธรรมหรือกระทำการตามหลักการใดๆก็ตามจะต้องเข้าใจความหมายและความมุ่งหมายของธรรมหรือหลักการนั้นๆว่าปฏิบัติหรือทำไปเพื่ออะไรธรรมหรือหลักการนั้นกำหนดวางไว้เพื่ออะไรจะนำไปสู่ผลหรือที่หมายใดบ้างทั้งจุดหมายสุดท้ายปลายทางและเป้าหมายท่ามกลางในระหว่างที่จะส่งทอดต่อไปยังธรรมหรือหลักการข้ออื่นๆความเข้าใจถูกต้องในเรื่องหลักการและความมุ่งหมายนี้นำไปสู่การปฏิบัติถูกต้องที่เรียกว่าธรรมานุธรรมะปฏิบัติหัวข้อธรรมานุธรรมะปฏิบัติหรือธรรมานุธรรมะปฏิบัติแปลอย่างสืบกันมาว่าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมแปลตามความหมายว่าปฏิบัติธรรมน้อยคล้อยแก่ธรรมใหญ่หรือปฏิบัติธรรมหลักย่อยคล้อยตามหลักใหญ่แปลง่ายๆว่าปฏิบัติธรรมถูกหลักคือทำให้ข้อปฏิบัติย่อยเข้ากันได้สอดคล้องกันและส่งผลแก่หลักการใหญ่เป็นไปเพื่อจุดหมายที่ต้องการธรรมานุธรรมะปฏิบัติเป็นสิ่งสำคัญมากอาจเรียกได้ว่าเป็นตัวตัดสินว่าการปฏิบัติธรรมหรือการกระทำนั้นๆจะสำเร็จผลบรรลุจุดมุ่งหมายได้หรือไม่ถ้าไม่มีธรรมานุธรรมะปฏิบัติการปฏิบัติธรรมหรือดำเนินตามหลักการก็คลาดเคลื่อนผิดคลาดเลื่อนลอยว่างเปล่างมงายไร้ผลน้ำซ้ำอาจมีผลในทางตรงข้ามที่เกิดโทษขึ้นได้ทำทุกข้อมีอัตหลักการทุกอย่างมีความมุ่งหมายทำเพื่ออัตหลักการเพื่อจุดหมายจะทำอะไรต้องถามได้ตอบได้ว่าเพื่ออะไรในทางธรรมท่านเน้นความสำคัญของการมีความคิดมีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้มากทั้งในแง่เป็นคุณสมบัติของบุคคลเช่นสัพปุริสธรรมและสติสัมภิทา4เป็นต้นและในแง่ลำดับขั้นตอนของการปฏิบัติธรรมเช่นปัญญาวุฒิธรรมและแนวปฏิบัติธรรมที่จะยกมาแสดงต่อไปเพื่อช่วยส่งเสริมความเข้าใจขอยกบาลีบางแห่งมาดูประกอบดังนี้ภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นธรรมัญญูได้อย่างไรภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมรู้ธรรมรู้สูตรไคยะไวยากรณ์คาถาอุทานปิติวุตตกะชาดกอัพพภูตธรรมเวทันละภิกษุเป็นอัฏฐัญญูได้อย่างไรหรือภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมรู้อัตแห่งธรรมที่ทาสิทธิ์แล้วนั้นว่านี้เป็นอัตถะแห่งธรรมที่ทาสิทธิ์ไว้ข้อนี้นี้เป็นอัตแห่งธรรมที่ทาสิทธิ์ไว้ข้อนี้ภิกษุทั้งหลายบุคคลเป็นพหูสูตรและเป็นผู้เข้าถึงสุตตะเป็นอย่างไรหรือบุคคลบางคนมีสุตตะคือความรู้ที่ได้เล่าเรียนสดับไว้คือสูตรขยะไวยากรณ์คาถาอุทานอิติวุตตกะชาดก อัปปภูตตะธรรมเวทันละเป็นอันมากเขารู้ทั่วถึงอัตรู้ทั่วถึงธรรมแห่งสุตตะที่มากนั้นแล้วเป็นผู้ปฏิบัติธรรมถูกหลักคือธรรมานุธรรมปฏิบัติอย่างนี้แหละบุคคลชื่อว่าเป็นพหูสูตรและเป็นผู้เข้าถึงสุตตะภิกษุทั้งหลายธรรมทั้งหลายเราแสดงไว้แล้วเป็นอันมากคือสูตรไคยะไวยากรณ์คาถาอุทานอิติวุตตกะชาดกอัปปภูตธรรมเวทันละถ้าแม้ภิกษุรู้ทั่วถึงอัตรู้ทั่วถึงธรรมแห่งคาถาที่มีสี่บาทแล้วเป็นผู้ปฏิบัติธรรมถูกหลักคือธรรมานุธรรมปฏิบัติก็ควรเรียกได้ว่าเป็นพหูสูตรเป็นผู้ทรงธรรมภิกษุทั้งหลายธรรมห้าประการเหล่านี้ย่อมเป็นไปเพื่อความลบเลือนเพื่อความอันตรธานแห่งสัตธรรมกล่าวคือภิกษุทั้งหลายไม่ฟังธรรมโดยเคารพไม่เล่าเรียนธรรมโดยเคารพไม่ทรงธรรมไว้โดยเคารพไม่ใคร่ตรองอัตคืออัตถุปะลิกขาแห่งธรรมที่ทรงไว้โดยเคารพครั้นรู้ทั่วถึงอัตรู้ทั่วถึงธรรมแล้วในไม่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมคือธรรมานุธรรมปฏิบัติภิกษุทั้งหลายธรรมห้าประการเหล่านี้ย่อมเป็นไปเพื่อความดำรงมั่นเพื่อความไม่ลบเลือนเพื่อความไม่อันตรธานแห่งสัตธรรมกล่าวคือภิกษุทั้งหลายย่อมฟังธรรมโดยเคารพย่อมเล่าเรียนธรรมโดยเคารพย่อมทรงธรรมไว้โดยเคารพย่อมไตรตรองอัตคืออัตถุปตลิกขาแห่งธรรมที่ทรงไว้แล้วโดยเคารพครั้นรู้ทั่วถึงอัตรู้ทั่วถึงธรรมแล้วย่อมปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมคือธรรมานุธรรมปฏิบัติธรรมห้าประการเหล่านี้แหละย่อมเป็นไปเพื่อความดำรงมั่นเพื่อความไม่ลบเลือนเพื่อความไม่อันตรธานแห่งสัตธรรมพึงสังเกตแนวธรรมในสูตรนี้ซึ่งพอสรุปได้ดังนี้ฟังและเล่าเรียนธรรมทำให้ทรงทำไว้ได้ใช้ลูกศรชี้ไปแต่ละช่วงไตรตรองอัตคืออัตถุปริขาทำให้ได้ธรรมานุธรรมปฏิบัติแนวธรรมเดียวกันนี้มีมาในพระสูตรอื่นๆอีกมากหรือเกินให้ดูภาพในหน้า685ตอนปลายจนต้องถือได้ว่าเป็นหลักการสำคัญของการศึกษาและปฏิบัติธรรมตามหลักพระพุทธศาสนาเมื่อได้หลักนี้แล้วขอให้นำไปเปรียบเทียบกับหลักการพัฒนาปัญญาหรือคุณสมบัติที่ทำให้เป็นโสดาบัน4ประการที่กล่าวไว้ดังนี้ภิกษุทั้งหลายทำ4ประการเหล่านี้ย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญแห่งปัญญากล่าวคือการเสวนาสัตตบุรุษการฟังสัจธรรมโยนิโสมนสิการธรรมานุธรรมปฏิบัติเมื่อเทียบกันแล้วจะเห็นได้ว่าแนวธรรมทั้งสองนี้มีสาระสำคัญอย่างเดียวกันข้อที่พึงสังเกตพิเศษก็คือข้อโยนิโสมนสิการสูตรที่อ้างข้างบนใช้คำว่าอัตถุปปริขาหมายความถึงไตรตรองหรือพิจารณาอัตแทนเสมือนเป็นการจำกัดความหมายของโยนิโสมนสิการในกรณีนี้ว่ามุ่งวิธีโยนิโสมนสิการแบบที่5ที่กำลังกล่าวถึงนี้โดยเฉพาะเมื่อเข้าใจธรรมกับอัตถะหรือหลักการกับจุดมุ่งหมายสอดคล้องกันดีแล้วก็ก้าวต่อไปสู่ขั้นธรรมานุธรรมปฏิบัติ ลงมือทำได้อย่างถูกต้องต่อไปหากยังมองไม่เห็นชัดว่าธรรมหรืออัตถะสัมพันธ์กันอย่างไรธรรมมีอัตถะอย่างไรก็มีบาลีแสดงอัตถะแห่งธรรมหรือความมุ่งหมายของหลักธรรมต่างๆไว้หลายแห่งพอยกมาพิจารณาเป็นแนวได้ดังนี้ภิกษุทั้งหลายพึงทราบอัตถธรรมและธรรมะพึงทราบอนัตตและอัตครั้นทราบอธรรมและธรรมะอนัตตและอัตแล้วพึงปฏิบัติตามที่เป็นธรรมเป็นอัตอะไรคืออธรรมอะไรคือธรรมอะไรคืออนัตตอะไรคืออัตหรือมิจฉาทิฏฐิมิจฉาสังกัปปะมิจฉาวาจามิจฉากัมมันตะมิจฉาอาชีวะมิจฉาวายามะมิจฉาสติมิจฉาสมาธิมิจฉาญาณมิจฉาวิมุตติคืออธรรมสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมาญาณสัมมาวิมุตติคือธรรมะอกุศลธรรมชั่วร้ายทั้งหลายเป็นอเนกที่เกิดมีขึ้นเพราะมิจฉาทิฏฐิเป็นต้นมิจฉาวิมุตติเป็นปัจจัยนี้คืออนัตตกุศลธรรมทั้งหลายเป็นอเนกที่ถึงความเจริญเป็นบริบูรณ์เพราะสัมมาทิฏฐิเป็นต้นสัมมาวิมุตติเป็นปัจจัยนี้คืออัตวินัยเพื่ออัตคือสังวรสังวรเพื่ออัตคือความไม่มีวิปติสารความไม่มีวิปติสารเพื่ออัตคือปราโมทปราโมทเพื่ออัตคือปีติปีติเพื่ออัตคือปัสสัทธิปัสสัทธิเพื่ออัตคือสุขสุขเพื่ออัตคือสมาธิสมาธิเพื่ออัตคือยถาภูตญาณทัศนะยถาภูตญาณทัศนะเพื่ออัตคือนิพพิทานิพพิทาเพื่ออัตคือวิราคะวิราคะเพื่ออัตคือวิมุตติวิมุตติเพื่ออัตคือวิมุตติญาณทัศนะวิมุตติญาณทัศนะเพื่ออัตคืออนุปาทาปรินิพพานกุศลศีลมีความไม่มีวิปติสารเป็นอัตเป็นอานิสงส์ความไม่มีวิปติสารมีปราโมทเป็นอัตเป็นอานิสงส์ปราโมทมีปีติเป็นอัตเป็นอานิสงส์ปีติมีปัสสัทธิเป็นอัตเป็นอานิสงส์ปัสสัทธิมีอัตมีสุขเป็นอัตเป็นอานิสงส์สุขมีสมาธิเป็นอัตเป็นอานิสงส์สมาธิมียถาภูตญาณทัศนะเป็นอัตเป็นอานิสงส์ยถาภูตญาณทัศนะมีนิพพิทาเป็นอัตเป็นอานิสงส์นิพพิทามีวิราคะเป็นอัตเป็นอานิสงส์วิราคะมีวิมุตติญาณทัศนะเป็นอัตเป็นอานิสงส์ภิกษุทั้งหลายธรรมทั้งหลายย่อมหลั่งไหลสู่ธรรมทั้งหลายธรรมทั้งหลายย่อมยังธรรมทั้งหลายให้บริบูรณ์เพื่อการไปจากภาวะอันมิใช่สู่ภาวะที่เป็นฝั่งโดยประการดังนี้แหละสัมมาทัศนะมีนิพพิทาเป็นอัตนิพพิทามีวิราคะเป็นอัตวิราคะมีวิมุตติเป็นอัตวิมุตติมีนิพพานเป็นอัตศีลวิสุทธิ์เพียงแค่มีจิตวิสุทธิ์เป็นอัตจิตตวิสุทธิ์เพียงแค่มีทิฏฐิวิสุทธิ์เป็นอัตทิฏฐิวิสุทธิ์เพียงแค่มีกังขาวิตรณะวิสุทธิ์เป็นอัตเ กังขาวิตรณะวิสุทธิ์เพียงแค่มีมัคคามัคคยานทัสสนะวิสุทธิ์เป็นอัตมัคคามัคคยานทัสสนะวิสุทธิ์เพียงแค่มีปฏิปทาญาณทัสสนะวิสุทธิ์เป็นอัตปฏิปทาญาณทัสสนะวิสุทธิ์เพียงแค่มีญาณทัสสนะวิสุทธิ์เป็นอัตญาณทัสสนะวิสุทธิ์เพียงแค่มีอนุปทาปรินิพพานเป็นอัตอาสรุปด้วยข้อความสั้นๆจากบาลีว่าการบำเพ็ญอัตถะคือประโยชน์โดยคนที่ไม่รู้จักอัตคือประโยชน์ที่พึงหมายไม่ช่วยนำความสุขมาให้เลยคนเขาย่ำพรานอัตถะคือประโยชน์เสียเหมือนดังลิงเฝ้าสวนพึงวิจัยธรรมะให้ถึงต้นเขาจึงจะเข้าใจอัตถะแจ้งชัดด้วยปัญญาผู้ปฏิบัติธรรมถูกหลักคือธรรมานุธรรมะปฏิบัติเป็นบุคคลหาได้ยากประเภทหนึ่งในโลกท่านสารีบุตรอะไรหนอทำได้ยากในธรรมวินัยนี้การบวชสิท่านทำได้ยากในธรรมวินัยนี้ผู้ที่บวชแล้วอะไรเล่าทำได้ยากความยินดีสิท่านผู้บวชทำได้ยากผู้ยินดีแล้วอะไรเล่าทำได้ยากธรรมานุธรรมะปฏิบัติสิท่านอันผู้ยินดีแล้วทำได้ยากนานสักเท่าไรหนอภิกษุผู้ธรรมานุธรรมะปฏิบัติจึงจะได้เป็นอรหันต์ไม่นานเลยท่านในทางธรรมน่าจะได้เน้นความสำคัญของความคิดความเข้าใจแบบนี้ไว้เสมอจะเห็นได้ว่าแม้แต่ความเป็นกลางของทางสายกลางหรือความเป็นมัชฌิมาของมัชฌิมาปฏิปทาก็กำหนดด้วยความรู้ความเข้าใจตระหนักในจุดหมายของการปฏิบัติแม้หลักธรรมต่างๆที่แบ่งย่อยออกมาหรือเป็นองค์ประกอบของมัชฌิมาปฏิปทานั้นแต่ละอย่างก็มีเป้าหมายเฉพาะและจุดหมายรวมซึ่งจะต้องเข้าใจและตระหนักไว้เพื่อให้ปฏิบัติได้ถูกต้องเพื่อให้ข้อธรรมเหล่านั้นเข้าสัมพันธ์กลมกลืนและรับช่วงสืบทอดกันนำไปสู่ผลที่มุ่งหมายพูดอีกอย่างหนึ่งว่าความรู้เข้าใจตระหนักในจุดหมายและขอบเขตแห่งคุณค่าของหลักธรรมต่างๆเป็นเครื่องกำหนดความถูกต้องพอเหมาะพอดีแห่งการปฏิบัติหลักธรรมนั้นๆซึ่งทำให้เกิดธรรมานุธรรมะปฏิบัติเมื่อมองในแง่ปรมัตถ์คือมิใช่ในแง่ทิฏฐธรรมมิกัตถะสัมปรายะสัมปรายิกัตถะปรัตถะหรือในแง่สังคมศีลสมาธิและปัญญาต่างก็มีจุดหมายสุดท้ายเพื่อนิพพานเหมือนกันแต่เมื่อมองจำกัดเฉพาะตัวแต่ละอย่างมีขีดขั้นขอบเขตของตนที่จะต้องไปเชื่อมต่อกับอย่างอื่นจึงจะให้บรรลุจุดหมายสุดท้ายได้ลำพังอย่างหนึ่งอย่างเดียวหาสำเร็จผลล่วงตลอดไม่แต่จะขาดอย่างหนึ่งอย่างใดเสียทีเดียวก็ไม่ได้จึงมีหลักว่าศีลเพื่อสมาธิสมาธิเพื่อปัญญาปัญญาเพื่อวิมุตติถ้าปฏิบัติศีลขาดเป้าหมายก็อาจกลายเป็นศีลัพพตะปรามาสช่วยส่งเสริมอัตถะจิลมะฐานิโยคถ้าบำเพ็ญสมาธิโดยไม่คำนึงอัตก็อาจหมกติดอยู่ในฤกปาฏิหาริย์ส่งเสริมมิจฉาทิฏฐิบางอย่างหรือส่งเสริมวิรัชฌานวิชาบางประเภทถ้าเจริญปัญญาชนิดที่ไม่เป็นไปเพื่อวิมุตติก็เป็นอันคลาดออกนอกมัชฌิมาปฏิปทา ไม่ไปสู่จุดหมายของพุทธศาสนาอาจหลงอยู่ข้างๆระหว่างทางหรือติดค้างในมิจฉาทิฏฐิแบบใดแบบหนึ่งโดยในนี้ผู้ปฏิบัติธรรมที่ขาดโยนิโสมนสิการจึงอาจปฏิบัติผิดพลาดไขว้เขวได้ทุกขั้นตอนเช่นในขั้นต้นคือระดับศีลมีหลักทั่วไปอยู่ว่าการรักษาศีลเคร่งครัดบริสุทธิ์ตามบทบัญญัติเป็นคุณสมบัติสำคัญของผู้ปฏิบัติผู้ปฏิบัติพึงตระหนักอยู่เสมอว่าจะต้องให้ความสำคัญอย่างมากแก่ศีลอย่างไรก็ตามทั้งที่เป็นผู้เคร่งครัดในศีลและให้ความสำคัญแก่ศีลเป็นอย่างมากนี่แหละถ้าขาดความตระหนักในด้านอัตถะธรรมสัมพันธ์ขึ้นมาเมื่อใดคือลืมนึกถึงความหมายและความมุ่งหมายของศีลที่เป็นเครื่องชี้บอกขอบเขตคุณค่าและตำแหน่งเชื่อมโยงกับหลักธรรมอื่นๆความเผลอพลาดในการปฏิบัติก็เกิดขึ้นได้ทันทีผู้ปฏิบัติอาจมองศีลในสภาวะสมบูรณ์ในตัวซึ่งตั้งอยู่โดดโดดลอยๆไม่เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการปฏิบัติธรรมหรือไม่ก็อีกอย่างหนึ่งความไม่ค่อยคำนึงถึงความหมายและความมุ่งหมายของศีลนั้นก็นำไปสู่ความยึดติดถือมั่นในรูปแบบทำให้เกิดการกระทำที่สักว่าปฏิบัติสืบๆกันไปโดยไม่เข้าใจเหตุผลไม่รู้ว่าทำไปเพื่ออะไรไม่มองศีลในฐานะข้อปฏิบัติเพื่อฝึกอบรมตนบางพวกถือเพลินโดยไม่รู้สึกตัวถลำเลยไปเหมือนว่าความเคร่งครัดเข้มงวดเป็นความดีเสร็จสิ้นในตัวเองเมื่อทำได้อย่างนั้นๆแล้วก็จะดีเองและจะสำเร็จเองหรือว่าจะสำเร็จได้เพียงด้วยการปฏิบัติเคร่งครัดเข้มงวดในเรื่องศีลวัดกลายเป็นให้ศีลวัดเป็นที่จบสิ้นมิใช่ศีลมีเพื่อจิตหมายหรือรู้สึกเหมือนว่ามีเพียงศีลก็พอในให้บรรลุจิตหมายบ้างก็ถือเพลินต่อไปอีกว่ายิ่งเคร่งครัดเข้มงวดเท่าใดก็ยิ่งดีพอถึงขั้นนี้ก็เป็นอันขาดจากความตระหนักในความมุ่งหมายของศีลโดยสิ้นเชิง